بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عزوجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ عزوجل یکم رمضان المبارک سے لے کر ہم نے ایک کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا، خلاصۃ التراویح کا، جو کہ تصنیف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز اتاری مدنی دامت لہو العالی کی. تو آج الحمدللہ اس کتاب کا جو ہے اس میں سے 15واں پارہ جو ہے اس کا خلاصہ تراویح کا جو ہے وہ سماعت کریں گے. آج تاریخ ہے 15 رمضان المبارک 1447 سن ہجری بمطابق 4 مارچ 2026 اور بدھ کا دن ہے، اور اس وقت شام کے تقریباً 7:11 ہو رہے ہیں. چنانچہ اب آپ جو ہے 15ویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں. 15ویں پارے کا نام ہے سبحان الذی اسرا. آگے سورہ بنی اسرائیل یہ شروع ہے، اس کے رکوع اور آیات کی تعداد سماعت کر لیں. اس سورت میں 12 رکوع اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے. اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے نام سورہ اسرا. اسرا کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ اسرا کہتے ہیں. سورہ سبحان بھی اس کا ایک نام ہے. سبحان کا مطلب ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں. بنی اسرائیل کہنے کی وجہ، اسرائیل کا معنی ہے اللہ پاک کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے. اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس سورہ مبارکہ کا مشہور نام ہے. واقعہ معراج کا خلاصہ، معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا. اس کے بعد تاجدار کائنات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا، اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. بیت المقدس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے. انبیاء کرام علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی، اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دیں، حتیٰ کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے. اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے. پھر مقام قرب خاص میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ترقیاں فرمائیں، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں. وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے. زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے. امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے. جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت واویلا کیا، اور حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام سے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں دریافت کرنے لگ گئے. حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے تھے قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق ہوئی۔ بنی اسرائیل کا دو مرتبہ فساد۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے انہیں تورات میں یہ غیب کی خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سرزمین شام میں دو مرتبہ فساد کرو گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی اور جس طرح اللہ پاک نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلے، لیکن پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ آگے اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ جب دو مرتبہ کے فساد میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے توریت کے احکام کی مخالفت کی اور گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتکب ہونے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ پاک کے نبی کو شہید کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ پاک نے ان پر بہت زور و قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں اور انہیں قتل کریں، قید کریں اور ذلیل و رسوا کریں۔ چنانچہ ان مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، تورات کو جلایا، مسجد اقصیٰ کو ویران کیا اور 70,000 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون سے تھے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے ہزیمت سے دوچار کیا وہ بخت نصر تھا، جس نے انہیں تہس نہس کر کے چھوڑا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ انسان کا اعمال نامہ۔ پھر بتایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضا اور قدر جو طے ہے وہ ہو کر رہے گی، اور قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا کہ اعمال نامہ پڑھو، آج تم ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک حجت کو مکمل نہ کر دیں، یعنی جب تک رسول کو نہ بھیج دیں۔ مسلمان کا شفاعت کرنا۔ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی کافر کسی کافر کے کام نہیں آئے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہے، مسلمان ایک دوسرے کی شفاعت کر دیں گے۔ 25 کاموں کا حکم۔ 25 کاموں کا حکم سورہ بنی اسرائیل، اس کے بعد والی آیت 16 آیات میں اللہ پاک نے تقریباً 25 کاموں کا حکم دیا ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اللہ پاک کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچو۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے۔ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ پاک کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ پاک کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ مزید حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا تھا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرو۔ حقوق والدین کے بیان کے آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، گویا یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں بہتر سے بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کر لیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب، میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر رحم کر، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو۔ قتل اولاد کی مذمت اور گناہوں سے بچنا۔ پھر روزی کی کمی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری روزی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور تمہاری اولاد کی روزی بھی اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ زنا سے بچو، ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ، عہد شکنی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بغیر تحقیق کے کسی بات کو نقل نہ کرو، زمین پر متکبرانہ انداز میں نہ چلو۔ یہ سب برائی کے ناپسندیدہ کام ہیں۔ ہم ہر بات مختلف انداز میں بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر یہ لوگ حق سے اور بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ پھر فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آگے آیت میں فرمایا، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اس دورانیے میں چار نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے، تہجد کا اہتمام کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ انہی آیات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیے جانے کی بشارت ہے۔ پھر بتایا گیا کہ حق آنے پر باطل زائل ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم کو مومنین کے لیے شفا و رحمت فرمایا گیا قرآن کریم کی مثل لانا محال ہے۔ آگے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں جنات مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام بنانے پر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ہونے والا مکالمہ ذکر کیا گیا، جس کو پہلے بھی بیان کیا گیا، اور انہیں عطا کی جانے والی نشانیوں کا مختصراً تذکرہ کیا گیا۔ مشرکین کا اعتراض اور اس کا جواب۔ مشرکین مکہ جو اعتراض کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدہ میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو، اس کے بہت سے نام ہیں اور سب نام اچھے ہیں، جسے اللہ پاک کے 99 نام معروف ہیں اور حقیقتاً اس سے بھی زیادہ نام ہیں جن کے معنی بہت پاکیزہ ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، یہ مکمل ہوئی، اور اب سورۃ القحف جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ چنانچہ سماعت فرمائیں، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ کہف، اس سورت میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ، کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 9-26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء اکرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف پڑھنے کے فضائل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ چنانچہ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفا معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا، جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا، اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرما روا ہوا جس کا نام بیدروس تھا اور اس نے 68 سال حکومت کی، 68 ایئرس۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ و زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ پاک کے حکم سے فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یملیحہ نام سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد اپنا تندور والے کی دکان پر گئے۔ آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا، خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا، یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا، آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا، کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئی۔ اصحاب کہف یملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیحہ پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہمارے جستجو میں آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ پاک کے حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیحہ نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ پاک کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پر پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا، یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزیں ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ پاک کے حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی. اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ پاک کے سپرد کرتے ہیں. والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے. اور جنہوں انس کے شر سے بچائے. بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ پاک نے انہیں وفات دے دی. بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ پاک نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے. بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں. سورہ کہف کی آیت نمبر 32, ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال. سورہ کہف آیت نمبر 32-32 سے ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا ہے اور ہر کافر و مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں. چنانچہ فرمایا کہ ان دو مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ پاک نے انگوروں کے دو باغ بنا دیے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی, یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا. آس پاس سبز باغ ہو دوبارہ سماعت فرمایا چنانچہ فرمایا کہ ان دو مردوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ پاک نے انگوروں کے دو باغ بنا دیے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی, یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا. آس پاس سبز باغ ہو اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے. کھیت سے غذا اور باغ سے پھل حاصل ہوتے ہیں. دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی اور دونوں کے بیچ اللہ پاک نے ایک نہر جاری کر دی, یعنی کھجور اور انگور دونوں باغوں میں ہی خوب بہار آئی, پھل خوب لگے, جبکہ باغ کے بیچ میں موجود نہر نے باغ کی خوبصورتی اور زینت میں بھی اضافہ کر دیا اور وہ باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بھی ہوئی. مزید فرمایا کہ اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سا مال و اسباب جیسے سونا چاندی وغیرہ ہر قسم کا مال تھا, تو وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اتراتے ہوئے اور اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا. کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں, یعنی میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے اور ملازم خدمتگار نوکر چاکر بھی میرے پاس بہت ہیں. پھر اس کافر کی غافلانہ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے. چنانچہ وہ باغات کا مالک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر باغ میں گیا, وہاں اسے فخریہ طور پر ہر طرف لے کر پھرا اور مسلمان کو ہر ہر چیز دکھائی اور پھر باغ کی زینت اور زیبائش اور رونق و بہار دے کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا, یعنی ساری عمر مجھے پھل دیتا رہے گا. باغ کے کافر مالک نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی جیسے تیرا گمان ہے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہ آئے گی, اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو مجھے آخرت میں بھی اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دیا جائے گا, کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے. سب باتیں سن کر اس کافر کے مسلمان ساتھی نے اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کیا تو اس خدا بندے قدوس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا, پھر نطفہ سے, اور پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا, یعنی اس نے تجھے عقل و بلوغ قوت و طاقت عطا کی اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا, لہٰذا تو اس کو مان یا نہ مان, لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب قدیر کا شریک نہیں کرتا. مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اس سارے باغ اور اسباب پر اللہ پاک کی قدرت و نعمت کا معترف ہوتا. مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اس سارے باغ اور اسباب پر اللہ پاک کی قدرت و نعمت کا معترف ہوتا, اور اگر تو باغ دے کر ماشاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ پاک کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, چاہے اس کو آباد رکھے اور چاہے ویران کرے, ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا. اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم سمجھ رہا تھا اور اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا جو اوپر بیان ہوا. مسلمان نے مزید کہا کہ قریب ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب عز و جل مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے، تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ اس میں سبزہ کا نام و نشان باقی نہ رہے اور اپنی زندگی ہی میں تو اس باغ کو برباد ہوتا ہوا دیکھے اور کفے افسوس ملتا رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے اور نیچے چلے جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے۔ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا اور باغ کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ہر طرح کے مال و اسباب پھل ہلاکت میں گھیر لیے گئے اور باغ بالکل ویران ہو گیا، تو وہ حسرت کے ساتھ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے باغ کی دیکھ بھال میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندھے منہ گر گیا۔ پھر اس حال کو پہنچ کر اسے مومن کی نصیحت یاد آئی اور وہ سمجھا کہ یہ اس کے کفر و سرکشی کا نتیجہ ہے، اور اس وقت وہ کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب قدیر کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ آیت کے آخر میں اس واقعے کا سبق بیان فرمایا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ پاک کے دستے قدرت میں ہیں، وہی چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرما دے اور وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ تہس نہس کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑے عالم سے ملاقات۔ سورہ کہف آیت نمبر 60 یہاں سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے تورات اور کثیر معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام حضرت یوشع بن نون ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدمت و صحبت میں رہتے اور آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ہی آپ کے ولی عہد بنے۔ آیت میں مذکور واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار وعظ فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا، مجمع بحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک مشرق کی جانب دو سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا اگر وہ جگہ دور ہو تو مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زنبیل میں توشہ کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ پاک کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ان کا مکالمہ اگلے پارے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ الحمدللہ، پندرہویں پارے کا خلاصہ تراویح کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ سولہویں پارے میں اسی واقعے کا تسلسل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، قرآن مجید کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، نفسانی اور شیطانی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں، رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر خیر فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔